سعود قال قدر صالح المولى في مطهنا انه سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول افتتحنا خيبر فلم نقدم جابر ولا في قدر انما غلبنا البقر. افتتحنا خيبر، ہم نے خیبر فتح کیا. موسیٰ ابن ہارون الحمال فرماتے ہیں کہ وہم ہے. سور جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کو وہم ہو گیا. یہ حضرات تو جنگ کے اختتام پر آئے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں افتتحنا کے معنی افتتح المسلمون. حنفیہ یہی توجیح بیان ہی ابو ہریرہ کی حدیث ذیلین کرتی ہیں اور کہتے ہیں صلابنا کے معنی صلاب المسلمین. چل فلم نظلم ذهبا ولا فضة انما غنينا البقر والابل والمتاع والحوائج ثم انصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض القرى ومعه عبد الله فقال له مدعم اهداء له رحمه بني الضباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء صاحب عائر جس کا مارنے والا معلوم نہ ہو. اسی طرح سے ہم پر اس مہم کی روایت وارد ہوا ہے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ بلا تو اس بات کے لیے آتا جس کے معنی یہ کہ صحابہ نے اس عرض کے لیے شہادت ثابت کی تو آپ اس کی تقریر فرما دی حالانکہ آئندہ کا سیاق اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے اور معطا میں وارد ہوا کلا ہرگز نہیں اور مسلم اور ابو داؤد میں اور بخاری کے بعد نسخوں میں یہاں پر بلا کے بجائے بل آیا ہے. یہی سوال ہے. چل والذي نفس بيده ان الشمله التي اصابها يوم خيبر من المغانم لا تصبها المقاتل لا تشتهد عليها بلا تقسيم غنیمت میں سے شملہ اٹھا کر استعمال کر لیا. چلیے اس کے اوپر آگ بن کر بھڑک رہا ہے. سن لو بھائی جہاد میں گئے ایک تیر برائی میں استعمال کر لی وہ عذاب بنار کا سبب بن گیا تو کیا یہاں پڑھنے آ پائیں اور قانون شریعت کی مخالفت کریں گے تو آپ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے. خود غور کیجیے خیر صحبت ہے نبی موجود ہیں اس کے باوجود ایک چادر لے لینے کی وجہ سے جہنم میں جا پڑے. تو یہاں مدرسے کی چیزوں کو اگر آپ لوگ پلائی میں استعمال کر لیں گے بجلی بے ضرورت خرچ کر لیں گے یا اور کوئی کام کر لیں گے تو آپ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے. خود سوچ لیجیے. چلیے فجاء رجل حين سمع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بشراك لا شراك كي فقال هذا شرك الكافر. شراك نو شراك ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قلیل غنیمت کبھی واپس کرنا ضروری ہے اور علماء نے لکھا غلو الحرام چاہے مال قلیل ہی کیوں نہ ہو. یہ حنفیہ کا مسلک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر درہم سے کم ہو تو معفو عنہ ہے. امام احمد شافی کی دونوں روایتیں روایت یہ کہ قلیل معفو عنہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ معفو عنہ نہیں ہو. فقال هذا شرك لا صدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراك لا شراكين للنار. وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابي هم سمي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك حاصل الناس ضبانا ضبانا ليس له شيء ضبان مستوي في الفقر. ليس له شيء ما فتحت ما فتحت ليس له شيء ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے ہم تقسیم کر دیں ان کو اور پھر آہستہ آہستہ وراثت کے قانون کے تحت سب ایک ہی کے قبضے میں چلی جائیں

حامد بن حل بلخی سے ساقط ہو گیا. اس وقت پر صاحب بدر المجہود نے تنبیہ نہیں فرمائی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بعض خطوط میں تنبیہ فرمائی اور فرماتے تھے بدر لکھتے وقت بالکل ذہن نہیں گیا. چلیے وبر وبر واقع فتح اور واقع سکون کے ساتھ. ایک جانور ہے بلی کے مشابہ, اس کو غنمی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تدلا لٹک آیا, من قدوم دان قدوم قاف کے فتح کے ساتھ اور بعضوں نے قدوم ضمہ کے ساتھ کیا. ابراہیم عربی نے قدوم میں فتح القاف ضبط کیا اور وہ کہتے ہیں زان ایک پہاڑ ہے بلاد دوس میں, اور قدیم قدوم بے فتح القاف اس کی سنیہ کا نام ہے, یعنی اس راستے کا جو اس پہاڑ کے اوپر سے گزرتا ہے. بعض روایات میں قدوم غال باللام واقع ہوا ہے, اسی طرح ہمدانی وغیرہ کی روایات اگر یہ لفظ ثابت مان لیا جائے تو زال سے سدر برلی مراد ہوگا اور غالباً بلاد دوس میں یہ پیدا ہوتا زیادہ پیدا ہوتا ہوگا اور وبر اس کے اوپر چڑھتا ہوگا یا نہ چڑھتا ہو. ویسے ہی طنز کے طور پر یہ کلمہ استعمال کر دیا. اور اگر بضم القاف ہو تو اس کے معنی مقدم کے ہیں, اور زان سے مراد بھیڑ ہے. بھیڑ کے آگے بھیڑ سامنے آ گئی, یہ طنز کے طور پر تحقیرن کہا تھا, لیکن قدوم بضم القاف تحریف ہے اور زان کے معنی بھیڑ لینا بھی تحریف ہے. چلیے ان کے گھوڑوں کا زیر بند کھجور کے ریشوں کا تھا. گھوڑے کے اوپر جو زین کسی ہوتی ہے تو وہ زین پیٹ کے اوپر سے پیٹ کی طرف کو لا کر کسی جاتی ہے, وہ رسی یا وہ پٹی حزام کہلاتی ہے, اسی کی جمع حزم آتی ہے. چلیے رسول اللہ لا تقسم لہم, پہلی روایت میں آیا ہے کہ بعض بنی سعید ابن عاص نے کہا تھا لا توڑتے ہی, اور اس حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا لا تقسم لہم. یہ صریح تعارض ہے. امام محمد بن زہلی اور قاضی عیاض رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اس میں زبیدی کی روایت راجح ہے, یعنی یہ روایت معلقہ جو اب چل رہی ہے جس کو امام ابو داود نے موصولاً تخریج فرمایا ہے, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ممکن ہے دو طرفہ بات ہوئی ہو, ابو ہریرہ نے ابان کے خلاف کہا ہو اور ابان نے ابو ہریرہ کے خلاف کہا ہو. چلو یعنی تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے گھوس چلیے حدر من داس زانی جو اتر آیا زان پہاڑ کی چوٹی سے قرآن کو نہیں دیا ابو ہریرہ کو وجہ یہ ہے کہ بعد فارغ البال انسان ابو ہریرہ بیچارے دور سے آئے ہوئے مہاجر تھے ان کو ضرورت ان کو جگاؤ جی کو وضو کر کے تشریف لائیں اور سو لیے آپ وضو فرما لیں گی تجدید وضو بھی ہو جائے گی ویسے بھی آپ کو کچھ آرام مل جائے گا چلیے پایا چلوں میرے اوپر عیب لگاتا ہے ایک ایسے انسان کے قتل کا جس کو اللہ نے میرے ہاتھ سے کرامت شہادت بخشی اور اللہ نے اس کو روک دیا اس بات سے کہ مجھ کو اپنے ہاتھ سے ذلیل کرے یعنی اگر میں اس حال میں قتل ہو جاتا تو کفر کی حالت میں قتل ہوتا جو سب سے بڑی ذلت ہے چلیے اکرمه الله بيدي وقنع ابو ان يهينني بيده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن بكير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها اچھا سب چلیے اللہ فاطمۃ نے کیسی بات کہی مختصر سی بات اور صاف بات چلیے اللہ فاطمۃ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسأله عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما قال بعض عنه بالمدینة وفدك وما بقي من خبز خیبر فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد فی آل محمد یہ اونٹ ہے بچوں ایک اونٹ میں آدھی پیاز پی گئے کم بہت ٹھنڈی تھی بچوں میں تو بہت ٹھنڈی پیتا ہوں چلیے آپ کہتے تو بچوں مزاج ہے ذرا سے تھوڑا تفریح کر دینی یہ ہے دیکھو گھوس ہے نا کمبا بنا ہوا عجیب سا گولم گول چلیے اگر یہ موٹا ہو گیا تو ایک دن بالکل گول گول گنبد ہو جائے گا گول ہمارے ایک ماموں تھے رشتے میں دور تھے گاؤں کے ماموں تو ایک شخص نے انڈا توڑا فوراً انہوں نے فتویٰ صادر کیے تو حرام ہو گیا کہ کیسے بھیا کہیں حرام ہوئے گا کہنے لگے دعا تو پڑھے ہی نہیں کہ کا دعا ہے کہنے لگے کہا یعنی کہو گول گنبد ارن پر کٹک بسم اللہ اللہ اکبر وہ ایسے ایسے ان کے لطائف بہت ہوتے تھے چلیے بہت زبردست ہمتی تھے بچوں فوج میں تین مرتبہ انتخاب ہوا تھا انگریزی فوج میں ہر مرتبہ کامیاب ہوئے اور اخیر میں کوئی عہدہ دیا گیا تھا کہ سات خون تمہارے معاف ہیں لیکن کبھی کوئی خون نہیں گاؤں میں آتے تو گاؤں کی طرح رہتے تھے جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں سادی وردی میں سادے لباس میں رہتے تھے لیکن کوئی غلطی شاید ہو گئی تھی واللہ اعلم آخر میں نابینا ہو گئے تھے مگر سوم سرات کے سب کے بہت پاک تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ صاف ستھرا کر کے صاف ستھرا ہی جاوے ہی بڑھیا ہے چلیے کوئی آدمی مولوی بن جائے اور توبہ کا اہتمام نہ کرے گناہوں کی اپنی فکر نہ کرے تو کون سی بات ہوئی پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں کیا فرق ہے انما یاکل آل محمد فی ھذا المال وحیہ والله لا تغیر شیء من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت ٹھہر کے پڑھو میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے

بیعت کر لینے کے بعد صدیق اکبر کے پاس کثرت سے آمد رفت نہیں رکھی. اس کا ایک سبب تو حضرت فاطمہ کی بیماری میں مصروفیت تھی، اور دوسرا شاید ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی سے مشورہ نہیں لیا گیا، ان کو کچھ اس کی وجہ سے غم ہوا یا اس کا ان کے دل پر اثر ہوا، جو بھی ہوا ہو اس وجہ سے وہ ابو بکر کے پاس کثرت سے آمد رفت نہ کر سکے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ علی نے بیعت ہی نہیں کی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کی وفات کے بعد بیعت کی تجدید کی. چلیے ولم يكن يبايع تلك الاشهر فاطر الى ابي بكر اميتنا ولا ياتنا احد معك كراهيه ليحضر عمر. حضرت عمر کے آمد کی وجہ سے کہہ دیا، آمد کے خوف کی وجہ سے کہ اور کوئی تمہارے ساتھ نہ آئے. یہ اس لیے کہا تھا کہ جب دو آدمیوں میں بات ہوتی ہے اور دونوں جھک رہے ہوتے ہیں تو آپس کا بہت دور ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تیسرا شامل ہو جائے اور گرم نفس کا ہو تو بعض وقت بنی ہوئی بات کے بگڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. حضرت علی یہ سمجھے عمر کہیں گھس گئے اور ادھر ادھر کی تیز بات کہہ دی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نامناسب صورت پیدا ہو جائے، اور عمر جانا چاہتے تھے کہ ابو بکر کمزور دل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کے ساتھ سخت انداز اختیار کر جائیں. چلیے فقال عمر لا والله لا ترسل عليه وحدك فقال ابو بكر وما اتيت ما يفعله بي والله لا اتيته فدخل عليه ابو بكر فتشهد علي فقال انا قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله ولن ننقص عليك خيرا لم ننفس لم نحسد جي ساقه الله اليك ولكنك استبدلت علينا من استبدلت انفردت لیکن تم مسئلہ خلافت میں ہمارے بغیر مشورے کے تنہا مستقل بن گئے. چلیے وقال اختلاف چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی بن ابی بکر موعد کا العشیۃ للبیات آج ہی شام کو بیعت کا وعدہ. چلیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر رات عالم المنبر فتشهد وذكر شان علی و تخلفه عن البیعت وعذره بالذي اعتذر الیه ثم استغفر وتشهد علی فاعظم حتى ابی بکر محدثا انه لم يحمل على الذي صنع نفاسه على ابی بکر ولا انکار للذي فضل نفاسد حسد. چلیے ولا انکار للذي فضل الله به ولكننا كنا نرى لنا في هذا الامر نصيبا واستبد علينا فوجدنا في انفسنا فسر بذلك المسلمون وقال اصدق وقال المسلمون الى علي قريبا حين راجع الامر بالمعروف حين راجع الامر بالمعروف ایسے امر کی طرف رجوع کر لیا جو معروف تھا، یعنی صدیق اکبر کی فضیلت، ان کا تقدم، ان کی خلافت و عمارت. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی محنت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی دماغ سوزی کیے ہوئے اسی کچھ تو ریاض کر لیا کر، کل سے تو بسم اللہ شروع کر، پہلے سبق تو شروع کر، پھر یہ کرے گا، پھر دوسرے پڑھیں گے. چلیے یہ تھوڑے ہیں کشمیری تو سارے پڑھ لے گا، دوسرے کو کوئی حق ہی نہیں دے گا. چلیے بیچارہ جو ہے تو اس سے کوئی کم تھوڑے ہے. چلیے ایسے بھی دماغ میں سور ہے یہ سمجھتا ہے میں کچھ جانتا ہوں، یہی پکا سور ہے کمبخت. سلواتے سنا رہے ایک لٹ لاؤ بچوں، کم سے کم 10-15 گز کا ہو تو یہیں سے مارا کروں گا سب کو، کیسے ماریں گے، لٹکا دوں گا اور اس کے بعد جب مارنا ہوگا رسی ایسے ڈھیلے کروں گا سب کے اوپر گرے گا، کسی کا سر ٹوٹے گا، کسی کی ناک ٹوٹے گی. چلیے کہاں میاں، وہ باتیں ختم. اسی ناچیز نے مولانا کو خط لکھا تھا، اب آپ چھڑی اٹھا لیجیے. بہت ناراض ہو گئے تھے، مختار ایک لڑکا تھا، اس کی غلط شکایت سے چھڑی پھینک لی، اٹھائی ہی نہیں مولانا نے چھڑی. کئی سال تک، 3 سال تک، جب شرمیت کا سال آیا تو میں نے رمضان میں خط لکھا تھا کہ دو درخواستیں ہیں، ایک تو غلطی معاف فرمائیے اور دوسرے چھڑی اٹھا لیجیے. اور ایک درخواست یہ ہے کہ شرح اہمیت اپنے پاس رکھ لی تھی، دونوں مولانا نے منظور کر لی تھی. اس سبق میں کہہ دیا تھا ان میاں کی وجہ سے ہو گیا، میرے اوپر تو چھڑی پڑتی نہیں تھی، عادل صادل جیسے الو احمقوں کو انعام ملا کرتا ہے، میں پیٹا ویٹا جاتا ہوں. کہ کیوں، بچوں میں تو فرسٹ ایئر تھا، میں کوئی ایسا باولا ساولا تھوڑے آخری بچپن تھا، بس سن سن کے یاد ہو جاتا تھا. حرام خور تو تھا یعنی گجراتیوں جیسا، کہ گجراتیوں پہ آج کیوں بہت غصے ہو رہے ہیں، یہ خبیث ہوتے ہیں. اگر بس چلے اور میرے اندر طاقت ہو کچھ خاص قسم کی تو میں خبیثوں کی آدھی گردن کاٹ دوں کہ اور خود پریشان کروں کہ وہ طاقت کیا ہو. اگر اللہ میں اتنی قدرت دے دیں کہ کاٹ کے پھر ٹھیک ہو جائے، ان سب کی گردن کاٹ کے ایسے